który zasługujesz. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest poniedziałek 19 sierpnia. Jak słyszeliśmy, minęła 17. Serwis Artur Ewertowski. Burze z ulewami przeszły przez Wielkopolskę i Mazowsze. Strażacy w całym kraju mieli ponad 1200 interwencji. Wyjaśnień: w związku z rządowym programem produkcji amunicji chce marszałek Sejmu. To reakcja na doniesienia, że produkcją miały się zająć firmy nie mające w tym doświadczenia. Coraz bliżej zmian w rozkładzie PKP. Nasz reporter sprawdził, jak pociągi będą jeździły od września. Strażacy w całym kraju do tej pory interweniowali ponad 1200 razy w związku z burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsca w Wielkopolsce, gdzie odnotowano około 700 zgłoszeń. Później front burzowy przemieścił się w kierunku województwa łódzkiego oraz mazowieckiego. Skutki burzy odczuło m.in. warszawskie lotnisko Chopina. Nad lotniskiem Chopina przeszła wyjątkowo silna burza z niespotykanymi gwałtownymi opadami deszczu. Na kilkanaście minut ze względu na wyjątkowe wyładowania elektryczne, porywy wiatru i opady ograniczające widzialność, wstrzymane były starty i lądowania. Aktualnie operacje odbywają się bez większych utrudnień. To Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Do groźnej sytuacji doszło też w powiecie grodziskim pod Warszawą. W miejscowości Chlebnia wiatr uszkodził dach hali, w której pracowało około 400 osób. Na miejscu jest straż pożarna. Uszkodzony został również dach innej hali w Natolinie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia domaga się wyjaśnień w związku z rządowym programem Narodowa Rezerwa Amunicyjna. Onet ujawnił, że projekt miały realizować podmioty, które nie miały doświadczenia w produkcji amunicji. Podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia stwierdził, że sprawę należy wyjaśnić do ostatniej łuski. Marszałek Sejmu dodawał też, że współpraca podmiotów prywatnych i państwowych nie jest zła. Jego zdaniem złe było wykonanie tego pomysłu. Mamy prawo wiedzieć, czy w sprawach życia i śmierci, w sprawach wolności i niepodległości Rzeczpospolitej ktoś postanowił sobie robić jakieś wały i oszukiwać ludzi, czy też wszystko było lege artis. Dzisiaj po tym tekście i po tych materiałach mamy poważne wątpliwości. Natomiast w państwie prawa organem, który służy do tego, żeby te wątpliwości podnoszone przez media wyjaśniać, jest prokuratura. Według mediów realizację projektu Narodowa Rezerwa Amunicyjna powierzono spółce Polska Amunicja, utworzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz trzem prywatnym podmiotom, które nie miały doświadczenia w tej dziedzinie. Portal napisał m.in., że na tydzień przed dymisją były premier Mateusz Morawiecki podpisał tajną uchwałę nakazującą zakup amunicji za 12 miliardów złotych od spółki Polska Amunicja. Teraz Ministerstwo Obrony chce wstrzymać program i powiadomić prokuraturę. Nowe połączenia, szybsze przejazdy, ale też zamknięte odcinki. PKP Intercity zapowiada zmiany w rozkładzie jazdy, które wejdą w życie 1 września. Na zmianach zyskają m.in. pasażerowie korzystający z połączeń między Łodzią a Białymstokiem. Przewoźnik uruchomi nowe połączenie na tej trasie. Pociąg pokona ją w 2 godziny i 50 minut. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz zapowiada także krótszy czas przejazdu na trasie Warszawa-Szczecin. 4 godziny i 32 minuty, czyli krócej o około pół godziny niż obecnie najszybciej kursujący skład. We wrześniowym rozkładzie utrzymane zostaną 3 pary szybkich połączeń na trasie ze stolicy do Trójmiasta. Czas przejazdu to 2 godziny i 20 minut. 25 minut. Mniej czasu będzie też trwała podróż z Warszawy do Wrocławia. Od 1 września przestaną jeździć pociągi na trasach Lęborg-Słupsk oraz Ostrowiec Świętokrzyski-Sandomierz. Na tych odcinkach kolejarze wprowadzą zastępczą komunikację autobusową. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kredyt 0% zamieni się w kredyt na start. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje nowe przepisy. To ma być propozycja skierowana do osób chcących kupić swoje wymarzone mieszkanie. Znamy już pierwsze założenia. Mają one iść w kierunku poprawy zdolności kredytowej osób starających się o pożyczkę. Mówimy tu o pierwszych mieszkaniach, które stabilizują życie rodziny. Pula dofinansowania zwiększa się wraz z ilością dzieci i składa w ten sposób, im więcej dzieci, tym mniejsze oprocentowanie takiego kredytu. To wiceminister rozwoju Jacek Tomczak. Kiedy poznamy szczegóły projektu, o tym zapraszamy do Trójki po 17.40. Rodzice pierwszoklasistów w Słowenii otrzymają dodatkowy dzień wolny, aby pierwszy dzień nauki spędzić ze swoimi dziećmi. Ma to pomóc im złagodzić stres związany z rozpoczęciem nauki w podstawówce. Każdy zatrudniony obywatel Słowenii ma prawo do 7 dni tzw. urlopu okolicznościowego. Poza pogrzebami bliskich czy poważnymi wypadkami prawodawca dopisał do katalogu jeden dzień wolnego dla specyficznej grupy pracowników. Każdy rodzic dziecka, który rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, ma prawo poprosić o dzień urlopu, aby towarzyszyć mu w pierwszym dniu nauki. Ponieważ urlop nadzwyczajny trzeba wykorzystać, gdy zajdzie taka potrzeba, pracownik może z niego skorzystać wyłącznie pierwszego dnia nowego roku szkolnego. W 2024 roku będzie to poniedziałek 2 września. Należy wcześniej złożyć wniosek i przedstawić zaświadczenie, że dziecko rozpoczyna naukę. Dzień urlopu z tej okazji ma przede wszystkim pomóc dzieciom w spokojnym przeżyciu stresu związanego z rozpoczęciem edukacji. Pomoże też rozładować napięcie rodzicom pierwszoklasistów. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 5 po południu, sport Adam Malecki. Adamie, czy pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole podstawowej? Podstawowej pamiętam, ale jeszcze bardziej pamiętam zerówkę, bo wpadłem do kałuży tuż przed wejściem do szkoły i wróciłem do domu i byłem przeszczęśliwy. Zostałeś przebrany czy nie? Czy już pozostałeś? Pozostałem w domu z babcią. Pozdrawiamy babcię. Ale bardzo się cieszyłem, bo we Włoszech szkoła się zaczyna po 3 tygodniach, trzecim tygodniu września i pamiętam, że zawsze w Polsce dzieci szły na początku, a jeszcze miałem 3 tygodnie wolnego. Myślałem, że ta przepierka trwała tak długo. Tak jest. Zaczynamy o sporcie. 4 drużyny z dorobkiem 10 punktów w czubie tabeli. To obraz naszej piłkarskiej ekstraklasy po 5 kolejkach. Mowa o Legii, Pogoni, Lechu i Krakowi. 2 punkty mniej ma Piast Gliwice, więc łatwo obliczyć, że jeśli dzisiaj pokona ostatnią w tabeli Stal Mielec, wskoczy na pozycję lidera. Trener gliwiczan Aleksander Wukowicz uważa, że Stal zamykająca stawkę jest pewnym przekłamaniem rzeczywistości. Można się oszukać tak wymieniając i przedstawiając tą Stal właśnie od tej strony. Tak naprawdę drużyna gościła Jagiellonii Białystok, gościła w Szczecinie, zagrała mecze u siebie z Widzewem, zremisowani i tak naprawdę cudzysłowie skiksowali z GKS-em Katowice grając u siebie, gdzie przegrali mecz. Także ten początek jest, uważam, milący trochę, gdzie ta Stal, myślę, że się nie zmieniła za bardzo w porównaniu z poprzednim sezonem, kiedy to też potrafiła się pokazywać z dobrej strony. Właśnie w takiej sytuacji też będąc podobnej. Początek meczu o 19:00, o tej samej porze pierwszy gwizdek w pierwszej lidze. W Krakowie 12:00 Wisła podejmie 8:00 Arkę Gdynia. Dzisiaj na zapleczu Ekstraklasy zakończą 5. kolejkę, a już jutro rozpoczną 6:00. Szlagierem będzie środowe spotkanie lidera Bruk Beton Termaliki Nieciecza z 3:00 Wisłą Płock. Skoro o tabelach i rankingach mowa, to zaktualizowane zostały te tenisowe. Wśród pań pierwszą rakietą świata pozostaje oczywiście Iga Świątek, ale straty odrabia do Polki Aryna Sabalenka. Już jest druga. Białorusinka ograła wczoraj Igę w półfinale Cincinnati i dzisiaj zagra w finale z Amerykanką Jessicą Pegulą, początek o 21:00. O północy inny reprezentant Stanów Zjednoczonych, Francis Tiafoe, zagra z Jannikiem Sinnerem. Włoch pozostaje liderem światowego rankingu przed Serbem Nowakiem Dziukowiczem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Hubert Hurkacz utrzymał 7. miejsce. I jeszcze informacja, która wzbudza podziw. Alicja Giedryś przepłynęła kanał La Manche. Kanał La Manche. To jedno z największych wyzwań w pływaniu na wodach otwartych. 33 km w linii prostej w czasie 12 godzin i 29 minut. Studentka Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu jest zawodniczką sekcji pływackiej osób niepełnosprawnych ruchowo Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego Szansa Start Gdańsk. Od lat startuje zarówno na pływaniach, jak i wodach otwartych. Z wykształcenia jest magistrem filozofii oraz inżynierem ochrony środowiska. 2 wcześniejsze próby przepłynięcia kanału La Manche zakończyły się niepowodzeniem. Tym razem udało się sukces. Brawo pani Alicjo. Wielkie brawa dla Alicji. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to uwaga na opady deszczu, także gwałtowne oraz burze, szczególnie w południowej i wschodniej połowie kraju. Słyszeliśmy o tym w serwisie, ale że na tę chwilę 20 stopni w Olsztynie, Gdańsku i Koszalinie już nie słyszeliśmy. 21 w Warszawie, Opolu i Wrocławiu, 22 w Szczecinie, Kielcach i Katowicach, 23 w Toruniu, Bydgoszczy i Gorzowie, 24 w Suwałkach, Zakopanem i Poznaniu, 26 w Krakowie, 28 w Białymstoku, 29 w Lublinie, do 30 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17:00. Zapraszamy do Trójki. Na drugą godzinę popołudniowej audycji w Radiowej Trójce zapraszają Katarzyna First-Wojtkowska. Audycję realizuje Paweł Turski. Ją przygotował. Na Państwa telefony czeka Daniel Leśniewski, 2027, który przy okazji przypomina mi numer telefonu. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a ty, Adamie Malecki, coś chcesz jeszcze powiedzieć? Nazywam się Adam Malecki. Pół minuty po godzinie 17 w studiu zapowiadany gość, a właściwie goście, Sławomir Makaruk oraz jego córka Dorota Makaruk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorotę namówiliśmy, Sławku, cudem. Nie chciała się wypowiadać, ale została przymuszona i też będzie wypytywana tutaj przeze mnie. Dorotko, pozwól najpierw, że zacznę od ojca, no bo ojciec wrócił z niezwykłej wyprawy, był w Karakorum, latał szybowcem razem z Sebastianem Kawą. Przypomnij, Sławku, czego wyście tam na miejscu dokonali, bo nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. No wiesz co, to w ogóle był pierwszy lot szybowcem w górach Karakorum, bo w Pakistanie okazuje się, że był Polak, pan generał, który zaraz po II wojnie światowej tworzył lotnictwo pakistańskie. Jego żona była instruktorem szybowcowym. Wiedziałeś o tym? Tak, wiedziałem o tym wcześniej, wyjeżdżając. On ma nawet pomnik w Pakistanie, ale nasza wyprawa była pierwsza, która latała w Karakorum, no i Sebastian Kawa przeleciał jako pierwszy człowiek na świecie. Razem z drugim Sebastianem przelecieli nad K2, czyli drugim co do wysokości szczytem na Ziemi. Nazwisko drugiego Sebastiana to Lampard. Lampard, Sebastian Lampard, tak. Sławku, mnóstwo przygód wokół i na pewno podzieli się z nami. Znaczy powiem, już ci nawet przerywam, mówiąc mnóstwo, bo powiem ci, że to była jedna z najcięższych wypraw, jakie odbyłem w życiu. Ale nie dlatego... Odbyłeś ich mnóstwo. Tak, odbyłem ich bardzo dużo, ale nie dlatego ciężka w sensie fizycznym, tylko ciężka, odzwyczailiśmy się od granic, będąc w Europie. Kompletnie. My przejeżdżamy sobie do Hiszpanii, tak, nie zatrzymując się przez każdą granicę z prędkością światła, ile możemy, prawda? No, a myśmy na granicy, pierwszy zaciach mieli na granicy bułgarsko-tureckiej już, czyli opuszczając Unię Europejską, gdzie już nas nie chcieli wpuścić Turcy. No, a potem 5 dni czekaliśmy w Iranie na posterunku policyjnym, żeby udzielono nam zezwolenia na wjazd. Głównie chodzi o mafie różne, które są graniczne, które usiłują z ciebie wyciągnąć pieniądze. No tu stawka była niezła, bo zażyczyli, powiedzieli, że w ogóle szybowca nie wolno wwieźć do Iranu. To jest bzdurą absolutną. Ale wyście to sprawdzili, że można. No oczywiście, wszystko żeśmy sprawdzali, chociaż w ambasadzie irańskiej przez 4 tygodnie nikt nie był w stanie udzielić nam informacji, jakie dokumenty są do tego potrzebne. Nawet przez więcej niż przez 1,5 miesiąca. Wspomnij o tej opłacie, o której zażądali. Tak, no więc chcieli od nas $5,300 za to, że wsadzą przyczepę szybowcową z szybowcy na samochód i przewiozą do granicy z Pakistanem. No bzdura kompletna, w sumie żeśmy przejechali za niewielkie pieniądze. Czyli prawdziwy... udało wam się wywikłać z tego. Tak, tak, no ale tam się złożyło, wiesz, szereg rzeczy, bo święto narodowe, potem weekend, a potem jeszcze wybory prezydenta. Także wszystko, nic nie działało. Rozumiem. Ale 5 dni... Przymusowego postoju. Tak, a temperatura, uwaga, no może 35. 52,5. W życiu nie byłem w takiej temperaturze. On się skurczył, nienawidzę upałki, ja bym się roztopił. 52 stopnie w cieniu, naprawdę. Chyba żartujesz. No nie żartuję. To była temperatura zanotowana oficjalnie i odnotowana. To była taka fala upałów, która przetoczyła się przez Beludżystan, czyli tą część graniczną Iranu i Beludżystan pakistański. 55 była najwyższa, ale myśmy się załapali na 52. Co było dalej? No dalej potem już bezproblemowa podróż? do granicy z Pakistanem. No wiesz, Iran jest jeszcze, był w takim momencie, to było chwilę po tym, jak był wypadek tego śmigłowca prezydenckiego. Więc kontrole wszędzie na granicy, wszędzie po drodze do samej granicy, ale przejechaliśmy granicę jak gdyby bez problemów. Po pakistańskiej stronie czeka już na nas umówiony nasz tak zwany fixer, czyli gość od załatwiania wszystkiego, ponieważ pierwsze 600 czy 700 kilometrów do miejscowości Quetta jedzie się z asystą policji ze względu na tam, oni mówią, różne organizacje islamskie, nie wiadomo co do końca, ale jedziesz cały czas pod opieką tak zwanych lewis, to są takie policyjne siły miejscowe, także cały Beludżystan, który jest dość ciekawy, no to nic żeśmy nie zobaczyli. Tak? Słuchaj, to już wiem, dlaczego Sebastian Kawa potem, jak już przeleciał nad K2, powiedział, że nam się po prostu ta udana próba należała. Tak, tak, tak, absolutnie, bo wiesz, bo sam przejechaliśmy przez ten... Ale tam na miejscu też jeszcze były historie takie związane z pozwoleniami na lot, prawda? Tak, to było w ogóle... Kontynuuj. Nie, to była gehenna. To była gehenna, pomimo tego, że myśmy mieli w ambasadzie już powiedzieli, że mamy wszystko załatwione, że mamy wszystkie zezwolenia, że wolno. Okazało się, że... No, to też jest taki rejon dosyć, wiesz, trudny, bo to jest pogranicze Pakistanu, Indii i Chin. Kaszmir. Tam cały czas jedni do drugich mają pretensje, a Chińczycy jeszcze od północnej strony jak gdyby też swoje usiłują tam ugrać. Więc w ogóle przyjechaliśmy na miejsce, wszystko było super, wszystko było fajnie. I nagle pojawił się pan ze służby ochrony lotniska, powiedział, że nie wejdziemy tutaj, dopóki nie będzie zezwolenia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pakistańskiego. Ale my mówimy, że mamy zezwolenie, wszystko mam. Nie, bo on nie dostał niczego i nas nie wpuści. Taki myśmy go nazywali szlabanowy, no bo on był mniej więcej tej rangi urzędnikiem. Taki trochę sowiecki człowiek, co? Tak, absolutnie, wiesz, no tam rządzi armia. W każdym razie przez miesiąc, przez który byliśmy tam, udało się polecieć tylko 8 razy. A ty na jakiej wysokości najwyżej latałeś? Na 7 prawie tysiącach byliśmy. No właśnie wtedy dzwoniłem. Jakie doznania? No tak. Właśnie wtedy usiłowałem się dodzwonić. Myślałem, że polecimy dalej, ale nie było warunków odpowiednich. Po prostu, wiesz, pogody nie było takiej, żeby zrobić coś więcej. Pozwolisz Sławomirze, że włączę do dyskusji twoją córkę. Jasne, Dorotę. No oczywiście. Dorotko, jak ty bardzo się boisz ojca, gdy on jeździ po świecie, a teraz jeszcze wymyślił sobie, że będzie wyjeżdżać na to w Karakorum szybowcem? Ja chyba zawsze się o niego trochę bałam. Myślę, że jako dziecko nie do końca rozumiałam też i nie wiedziałam, jakie niebezpieczeństwa tam na niego czyhają. A w ostatnich latach też było tak, że za dużo wyjeżdżał w takie miejsca, gdzie był z nim kontakt. Że codziennie dostawałam zdjęcia, jakieś tam filmiki, relacje, wszystko było okej. Okay. No i tak naprawdę to jest pierwsza taka wyprawa od lat, gdzie nie było z tatą kontaktu codziennie. I pomimo tego, że ja już wiesz, jestem dorosła i jakby zdaję sobie sprawę z tego, co tam na niego czyha, no to były takie dni, że na przykład pisał mi SMS-a, że okej, przez następny tydzień może nie być żadnego kontaktu. I był też taki czas, nie wiem, gdzie to wtedy tata był dokładnie, ale że wydzwaniały do mnie numery z kierunkowym z Chin. I ja notorycznie blokowałam to wszystko, bo myślałam, że to po prostu są jakieś oszustwa. I potem dostałam maila od taty chyba tydzień później, odbierz telefon. Odbierz te obce numery, bo to jestem ja i po prostu telefon satelitarny łapał już chińskie, że tak powiem, terytorium. Mówi, odbierz, to ja do ciebie dzwonię, próbuję się dotrzeć do ciebie, a ja po prostu grzecznie wszystko blokowałam. Twój ojciec jest z ciebie dumny, bo ty całkiem niedawno skończyłaś psychologię w Glasgow, prawda? Tak jest. Jestem dumny, oczywiście. Powiedz mi, gdzie cię ojciec zabierał, w jakie fajne miejsca, jaką podróż z tatą pamiętasz najbardziej? Najbardziej pamiętam podróż do Namibii chyba, jak miałam 9 albo 10 lat i pojechaliśmy tam na prawie miesiąc i mieszkaliśmy w namiotach na samochodach i po prostu jechaliśmy na takim safari razem z mamą i jeszcze ze znajomymi na 2 auta, no i to było niesamowite. A była taka podróż albo taki moment w twoim życiu, że uznałeś, że podróżowanie z ojcem to obciach? Nie. No właśnie, bo ten ojciec jest taki niezwykły, prawda? W zeszłym roku nawet byliśmy razem w Serbii na 2 tygodnie na wycieczce offroadowej właśnie, no to rok temu. Kto by nie chciał mieć takiego ojca? No. Sławku, powrót trwał równie długo, czy jednak był już krótszy, bezpieczniejszy? Nie, powrót był jeszcze gorszy. Powrót był jeszcze gorszy, zdecydowanie. To jak u Hitchcocka, proszę państwa. Tak, bo o ile udało się, wiesz, ja jeszcze jestem niewyspany, bo ja dopiero wczoraj przyjechałem i dzisiaj śpię przez cały dzień, także trochę mi się język plącze. Nie jest źle. Słuchaj, z Pakistanu pamiętam taką mantrę powtarzaną, paszport, wiza, foto. To był tam są posterunki policyjne co chwilę też. No i po prostu na każdym posterunku robią ci zdjęcie, sprawdzają wizę i sprawdzają paszport. Więc paszport, wiza, foto. To tak co 5 kilometrów się powtarzało. To są potworne odległości, bo w samym Pakistanie myśmy mieli do przejechania 2000 kilometrów, tak? Potem przez Iran 1900. Jakbyś po Stanach podróżował. No właśnie. No ale tutaj już Irańczycy to już przeszli samych siebie, bo wiesz, w środku kraju, niedaleko Teheranu, antyterroryści zatrzymali nas na środku drogi, wyciągnęli z samochodu pod kałaszami, no bo wiesz, Bayraktara żeśmy wieźli, nie? Z tyłu, nie? Żeby zbombardować Iran. Ale nie było to sympatyczne. I w końcu wyjazd do Turcji był też mało sympatyczny, bo trzymali nas 4 dni na przejściu granicznym, aż przyjechał wywiad wojskowy i sprawdził, że to jest szybowiec, a nie właśnie zdalnie sterowana maszyna do zabijania. I oczywiście sprawdził nasze wszystkie telefony. Najpierw sprawdzałem, czy mamy jakikolwiek numer zaczynający na 972, czyli kierunkowy do Izraela. Mm-hmm. No, ale mówisz tak... o Turcji teraz, nie, tak? Nie, o Pakistanie, o Irańczykach. O Irańczykach, mm-hmm. Tak. No nie mieliśmy nic, no ale no trzy dni, wiesz, kompletnie stracone na takim ziemi niczyjej przestane. Na szczęście mieliśmy jeszcze jedzenie i mieliśmy wodę, także już było gotowanie. Kemping na granicy był. Po czym przejechaliśmy do Turcji. Tam żeśmy też swoje odstali. Dwa dni, bo nie, okazało się, że oni są takie dokumenty, których nikt nie ma. I tylko dzięki temu, że no, mam tutaj znajome, które pracują w firmach spedycyjnych i miały swoje znajome, które były w Turcji, z którymi współpracują, a one nam te dokumenty wystawiły i dzięki temu, żeśmy wyjechali w ogóle z tej Turcji, tak? A na zakończenie przywitała nas gorąco Bułgaria, która powiedziała, żebyśmy spadali, bo oni nas nie wpuszczą. Naprawdę? No przecież tak. To już oni inny kraj. No właśnie. No też tak mi się wydawało, ale wyjątkowo niefajnie się zachowywali. O tak to tak delikatnie powiem. To rzeczywiście była najtrudniejsza podróż w twoim życiu. Tak, granicznie zdecydowanie. No już wiesz, przez to, że się chyba człowiek przyzwyczai do łatwości przeskakiwania tych granic. Ale nawet w Afryce jadąc samochodem nie ma takich rzeczy, tak? Powiedz, czy ty teraz odpoczywasz w kraju, czy już planujesz kolejną podróż? Nie planuję na razie kolejnej podróży. Niech się dziewczyny na cieszą tobą. Tak. Przez najbliższy tydzień na pewno będę siedział w Polsce. No, to bardzo długo. Jakieś plany wspólne z córką? No nie. Może jakąś terapię co zafundujesz, co? Bo on wymaga, on musi być straumatyzowany. Na razie moim bliskie, na razie planujemy jechać na Mazury. A no to świetnie. No, tak, to wybierzcie się na Mazury i odpoczywajcie. Na spokojnie. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dorota Makaruk i Sławomir Makaruk byli gośćmi audycji. Zapraszamy do Trójki. Tacy goście tylko w ZD3. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos do nas sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. Gdzie tańczą? Tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Time. jutra. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe Torpedo, i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 lat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Żegnamy reklamy. Zaraz minie 17.30. Sytuację na polskich drogach sprawdza Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Korek jest na A1 w kierunku Gdańska między miejscowościami Frąca i Bobrowiec w okolicy węzła Kopytkowo z powodu remontu. W przeciwnym kierunku też jest zator między węzłami Stanisławie i Swarożyntu. Także prowadzone są prace remontowe. Autostrada A4 w okolicach Krakowa stoi. Między Balicami a węzłem Kraków-Tyniec stoją kierowcy na jezdni w kierunku Rzeszowa. W stronę Katowic też utrzymuje się zator od węzła Kraków-Łagiewniki do Skawiny. Na S8 na wysokości węzła Zduńska Wola Wschód doszło do zderzenia samochodu osobowego z trzema ciężarowymi. Zwężona jest jezdnia w kierunku Wrocławia na 192 kilometrze. Długi korek utrzymuje się na S2 w Warszawie. Zaczyna się przed węzłem Opacz, a kończy za węzłem Konotopa. To na jezdni w kierunku A2. I na koniec jeszcze Wielkopolska i Krajowa 11 na trasie Pleszów-Ostrów Wielkopolski w Jankowie. Droga jest zalana i zablokowana. Trzeba objechać przez Nową Wieś, Łaszew, Taczanów II i Lubomierz. Dziękuję Ewie Mierzejewskiej za te relacje. Paweł Turski, z którym się umówiłem, a właściwie go poprosiłem, żeby przygotowywał prognozy pogody w tak zwanych połówkach, napisał mi tak. Ciekawy to dzień. Kto żyje na zachód od Bielska Białej lub na północ od Działdowa, cieszy się spokojnym i w miarę chłodnym dniem. Kto na wschód, przed tym upały, opady i burze. Temperatura obecnie właśnie na zachód od Bielska Białej, na północ od Działdowa od 21 do 24 stopni. Na wschód i na południe od tych miejscowości od 29 do 31, w nocy tam, gdzie upały, opady i burze, porywy wiatru w czasie burz na tych terenach do 80 km na godzinę. Zdolny ten Pawełek. Marcin Jagiełowicz z serwisem ekonomicznym pojawi się tutaj mniej więcej za godzinę. Mam nadzieję, że nie wchodzimy specjalnie w jego buty z tym tematem. Kredyt 0% to projekt, który wzbudza emocje zarówno tych, którzy go popierają, jak i tych, którzy uważają, że zamiast dla mieszkańców będzie korzystny dla deweloperów. Pojawiają się również głosy, że ta jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej nie ma szans na realizację. Czy to prawda? Sprawdzał Jacek Frencel. Mimo różnych opinii na temat aktualnego projektu, nad którym prace nadal trwają, Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada nową propozycję, której szczegóły mamy poznać jeszcze w sierpniu. Tymczasem lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia na portalu X napisał: nie poprzemy kredytu 0%. Nie poprzemy, bo to jest propozycja dla deweloperów, a nie dla ludzi potrzebujących mieszkania. I to jest propozycja, która doprowadzi do jednego, do wzrostu cen mieszkań. Na to nie ma zgody Polski 2050. Marszałek Hołownia w kolejnych wpisach podkreślił potrzebę prawdziwego wsparcia Polek i Polaków, którzy chcą kupić własne M. Musi to być propozycja, w której pojawią się różne formy wsparcia budownictwa społecznego. Musimy zacząć budować mieszkania, które mają szansę kupić nie tylko najbogatsi z nas. Jak mówił podczas ostatniej konferencji prasowej premier Donald Tusk: poszukamy wspólnie takiego rozwiązania, które realnie przyspieszy budowę mieszkań. To jest jedyny sens tych działań i to będzie jeden z pierwszych tematów systematycznych spotkań, które teraz rozpoczynamy. Potrzebne jest drugie otwarcie w ramach koalicji 15 października i ogłoszenie nowej agendy, która będzie skierowana do przodu. A jeśli chodzi o kredyt 0%, nic na siłę, dodał Donald Tusk. Zgodnie z zapowiedziami premiera wypracowana ma być propozycja kompromisowa, która uzyska większość w parlamencie. Bartosz Turek, główny analityk HRIT. Czas pokaże, czy faktycznie uda się dotrzymać kolejnego wyznaczonego terminu i nowe prawo zacznie działać w styczniu 2025 roku. Mam wrażenie, że kredyt 0%, ten projekt ustawy został sierotą, bo coraz mniej środowisk się do niego przyznaje. Senator Krzysztof Kukucki, były sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, prezydent Włocławka. I mam wrażenie, że słusznie, dlatego że jest to rozwiązanie, które cieszyć będzie na pewno deweloperów i banki, ale niekoniecznie pozytywnie wpłynie na sytuację Polek i Polaków, bo wiemy dokładnie, że kredyt 2% podniósł ceny i ta dostępność do własnego M tak naprawdę spadła. W tym przypadku pewnie byłoby tak samo. Obietnica wyborcza Koalicji Obywatelskiej, kredyt 0%, odchodzi zatem do historii. Ministerstwo natomiast kończy pracę nad nową propozycją, czyli kredytem na start. Jest to kredyt adresowany przede wszystkim dla rodzin z dziećmi, ale także i single mogą z niego skorzystać. Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii. Który przy tych bardzo wysokich kosztach kredytu przywróci normalność i dać szansę tym, którzy tego potrzebują, czyli mają problem z uzyskaniem zdolności kredytowej, rodzinom z dziećmi, dać szansę kupienia mieszkania, pierwszego mieszkania oczywiście, bo mówimy tu o pierwszych mieszkaniach, które stabilizują życie rodziny. Pula dofinansowania zwiększa się wraz z ilością dzieci i spada w ten sposób, im więcej dzieci, tym mniejsze oprocentowanie takiego kredytu. W konsekwencji osoby z niższą zdolnością kredytową będą miały gwarancję obniżonego kredytu przez cały okres kredytowania, mniej więcej o 1/4. W sprawie kredytu 0%, tego mieszkaniowego, przyjrzał się Jacek Frencel. Jaka jest Państwa opinia na ten temat? 22,7 trójek, wejdzie w życie czy nie wejdzie? Potrzebny czy niepotrzebny? 19 minut zostało do godziny 18. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek, na przykład w sprawie wielkiego sukcesu Katarzyny Niewiadomej, która wygrała kobiecy Tour de France. Podjazdy, kraksa, ogromne zmęczenie kolarek, łapanie zawodniczek tuż za metą, gest naszej Kasi, która dźwiga rower. I to było piękne. I płacz. Ogromny, ogromny wysiłek i wzruszenie i radość. Bardzo pani serdecznie dziękuję za ten piękny telefon, ale pojawiają się także takie telefony, które nie dotyczą sukcesu Kasi Niewiadomej. Od pierwszego dnia wakacji do dziś przybywa u nas pies wnuka. Zaprzyjaźnił się z koniem, z kotem, z biegórkami, które tam urzędują w sadzie. No miał wszystko, co jest potrzebne. Codziennie kąpiel w jeziorze. Na ryby ze mną jeździł. Dziś przyjechał po niego wnuk. Zobaczył wnuka, oszalał na jego widok. Myślałem, że go udusi. Wskoczył do samochodu, usiadł na przednie siedzenie i przestałem dla niego istnieć. Nawet nie podał mi łapy na pożegnanie. Czuję duży smutek, a nawet frustrację w głosie pana Adama. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, także w sprawie psów, które potem nie szanują tych, którzy zapewnili im wakacje. Trójka, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 14 minut zostało do godziny 18. Zakładam, że wszyscy trzymamy kciuki za ukraińską armię nacierającą w rosyjskim obwodzie kurskim. Moskiewski reżim gromadzi żołnierzy, ale do tej pory nie powstrzymał ukraińskiej ofensywy. Tymczasem Ukraińcy w obwodzie kurskim zniszczyli mosty na rzece Sejm. Prawdopodobnie to część planu okrążenia oddziałów rosyjskich na tym obszarze. Ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Kowalenko dopuszcza możliwość, że w najbliższym czasie kolejny rosyjski rejon znajdzie się pod kontrolą Ukrainy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. 14 dzień trwa ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim. To kolejny przypadek, jaki powinien zostać zapisany w światowych księgach pod nazwiskiem Putina. Ten, jak nazywają dyktatora prawosławni hierarchowie Patriarchatu Moskiewskiego, wybitny polityk, obrońca państwa i wartości duchowych, ma na swoim koncie pierwsze w historii nowożytnej Rosji wpuszczenie na terytorium kraju obcych wojsk. I jak się okazuje, jest pierwszym, który nie wie, co z tym począć. Na razie za Putina mówią jego propagandyści. Opowiadają o wyczynach żołnierzy bohatersko gromiących Ukraińców, o ściąganiu oddziałów z różnych regionów kraju na pomoc mieszkańcom obwodu kurskiego, ale jak oceniają analitycy wojskowi, to nie są sprawne grupy bojowe. Podkreśla to również ekspert Oleksandr Musienko. W obwodzie kurskim Rosja próbuje rozwiązać swoje problemy na razie mieszanymi batalionami. To na danym etapie nie wystarcza, żeby zatrzymać ofensywę ukraińskich sił zbrojnych, które są lepiej przygotowane, dysponują zachodnim uzbrojeniem, więc tymi siłami, jakie Rosja tam wysyła, nie może wypełnić swoich zadań. Tymczasem Władimir Putin, zamiast zajmować się obroną Rosji, udał się z wizytą do Azerbejdżanu. Tam w luźnej atmosferze, bez krawatów, zjadł kolację z rodziną prezydenta Ilhama Alijewa. Opozycyjny polityk Dmitrij Gudkow tak ocenia zachowanie Putina, przypominając, że od początku ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim nie pojawił się ani Putin, ani nikt z jego urzędników. Sądzę, że oni robią wszystko, żeby nie przyciągnąć uwagi do wydarzeń w obwodzie kurskim. Nie wiem z jakiego powodu, ale Putin bardzo nie chce ogłosić stanu wojny. Jeśli zajrzymy do ustaw dotyczących obrony państwa, to tam napisano, że w przypadku zbrojnej napaści na Rosję, a dla Putina najwyraźniej wojny nie ma, bo on prowadzi przecież specjalną wojskową operację, choć wszyscy widzimy, że to jest napaść na terytorium Rosji. Więc on w takiej sytuacji powinien zgodnie z prawem ogłosić wojnę. Co to znaczy? Ogromną liczbę prawnych i gospodarczych konsekwencji. Po pierwsze, wprowadza się szczególne zasady przekraczania granicy. Po prostu te granice się zamyka. Trzeba też ogłosić mobilizację, co pociąga duże ryzyko polityczne wewnątrz kraju. To coś nowego i zaskakującego, tak część ekspertów wojskowych komentuje utworzenie w obwodzie kurskim ukraińskiej komendantury wojskowej. Ekspert Dymytro Snigiriew tłumaczy, że Ukraina, chcąc przestrzegać międzynarodowych norm, musi wypełniać warunki konwencji genewskiej. Dlatego na zajętych terenach obwodu kurskiego Kijów utworzył komendanturę wojskową. Zgodnie z genewskiej konwencji, strona, która kontroluje na dany moment dany terytorium. Zgodnie z konwencją genewską, kraj, który kontroluje dane terytorium, ponosi pełną odpowiedzialność za społeczno-gospodarczą sytuację na tym terenie. Dlatego nieprzypadkowe jest utworzenie wojskowej komendantury, a kolejnym krokiem będzie wyłonienie lokalnych organów władzy. I jeszcze krótkie odniesienie historyczne. Dziś mijają 33 lata od wybuchu puczu w Moskwie, który zapoczątkował upadek Związku Sowieckiego. Po trzech dekadach od rozpadu sowieckiego imperium Rosja jest mentalnie innym państwem. Wtedy część obywateli Związku Sowieckiego chciała otwarcia na Zachód, reform i demokratyzacji państwa. Republiki sowieckie zaczęły ogłaszać niepodległość, a w samej Moskwie działało silne środowisko tzw. demokratów, których w konsekwencji poparła część dowódców wojskowych. Dziś znaczna część Rosjan poddała się indoktrynacji i wierzy, że Zachód chce zniszczyć Rosję. Nieliczni przeciwnicy reżimu albo uciekli z kraju, albo zostali zamknięci w łagrach. Ciekawa i smutna konstatacja na zakończenie relacji Macieja Jastrzębskiego. Zresztą cała relacja była bardzo ciekawa. Dziękujemy Maćkowi za nią.